بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا موقف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ کی ماہیت ماہیت ذاتیہ ہے. اگر بعض مفسرین نے ماہیت علمیہ لکھا ہے تو ماہیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے ماہیت علمیہ اور ماہیت قدرت لکھ کر ماہیت ذاتیہ کی نفی نہیں فرمائی. میں ایک بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں. جب آدمی اپنا موقف سمجھ لیتا ہے پھر اکابر کی کوئی عبارت جو بظاہر اس کے خلاف ہو اس کی توجیہ بہت آسان ہوتی ہے، اور جب موقف نہیں سمجھا ہوتا پھر توجیہ مشکل ہوتی ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم، کوئی بندہ کہ جی جلالین میں ہے ای علمن، آپ کو لوگ ہمارے خلاف ہو گئی. ہمارے خلاف کیسے ہو گئی؟ اس نے کچھ ذاتن کی نفی کی ہے تو پھر ہمارے خلاف کیسے؟ میت وصفیہ کے تو سارے ہی قائل ہیں. جھگڑا اس پر ہے کہ میت ذاتیہ کے قائل ہیں یا میت ذاتیہ کے قائل نہیں ہیں. تو میں اس کو عبارات پیش کرنے لگا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اکابر میت ذاتیہ کے قائل ہیں. اس پر کئی ایک عبارات ہیں، اس کو درج کر لیں. ایک تو اپنا ماہنامہ البلاغ، یہ ربیع الاول 1434 ہجری فروری 2013 صفحہ نمبر 21 آ جائے گا، ساتھ میں لفظ ہو جائے گا. اس میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامن برکاتہم کا ایک بیان ہے جو آپ نے وہاں دارالعلوم کراچی کی مسجد میں جمعہ کی اجتماع میں فرمایا. اس کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے. کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے سوا کہیں اور موجود نہیں. ایسا نہیں بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے. قرآن کریم میں فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی نہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن کریم میں ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. انسان کی شارک کتنی قریب ہوتی ہے؟ جسم کا حصہ، لیکن فرمایا کہ ہم ہر انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ جگہ بتاؤ جو بڑوں کی جگہ ہے، وہاں بیٹھو. اللہ رب العالمین کی ذات اقدس تو لامحدود ہے، وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے. چنانچہ عرش پر بھی ہے آپ کے ساتھ بھی ہے، چنانچہ عرش پر بھی ہے آپ کے ساتھ ہے بھی ہے، اور میرے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے، مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی ہے. ہر آسمان پر ہے، عرش پر بھی ہے اور کرسی پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب اس سے زیادہ واضح عبارت تو نہیں ہو سکتی نا. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 21 پہ عبارت نمبر 2، یہ درمیان کی عربی عبارت چھوڑے اس کو میں بعد میں حل کرتا ہوں، پہلے آگے چلے. عبارت نمبر 2، حضرت مجدد الخسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے، آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقام و قرار عرش کے اوپر ہے. یہ کہ وہم میں نہ ڈالے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقام و قرار عرش کے اوپر ہے، اور جلد مکان اس کے لیے ثابت ہے. تعال اللہ عن ذالک جناب قدسہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی پاک جناب ایسی باتوں سے جو اس کو لائق نہیں ہے. برتا اور بلند مکتوبات ربانی جلد و صفحہ طرف پر، اللہ اس سے پاک ہے. آگے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانے اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ماس کا سب کچھ حادث کسی کا پیدا کیا ہوا ہے. مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے. مکتوبات امام ربانی جلد و صفحہ 225. قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ باوجود وراء الورا کے قریب عبد کے ہے، وہو معکم اینما کنتم، ایسے تشابیش کی ضرورت نہیں. ایسے تشابیش، یہ کسی مرید نے کسی سائل نے لکھا، یہ وسوسے آتے ہیں، ایسے تشابیش کی ضرورت نہیں. اور معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، یعنی معکم سے مراد معیت علمیہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہوا ضمیر ذات ہے، جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت ہے؟ حق تعالیٰ فوق طاعت سے بری ہے، فوق اور طاعت اور ہر جا موجود ہے، اور رجے اور قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں کہ حق تعالیٰ فوق العرش ہے، حق تعالیٰ فوق اس وجہ سے نہیں ہے کہ روح اوپر جاتی ہے، قلب کی توجہ اوپر رہتی ہے، اس وجہ سے اللہ عرش پر ہے، نہیں سب جگہ ہے، قلب مومن کے اندر بھی ہے، بس وہ کا خیال مت کرو. مکاتب رشیدیہ صفحہ 42. عارف بالله تقدس مولانا شاہ محمد اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں، بس ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں، دو چار دوست بیٹھے ہوں، ہاں ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے کیونکہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے یا مخلوق ان سے انتقام لے سکتی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت اور تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے، اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو مخلوق زیادہ طاقتور یا خالق زیادہ طاقتور ہے؟ بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ لگا، اور کمزور مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنی عظیم و شان والا، ہمارے آپ کے حجروں اور کمروں میں ساتھ ہے، کوٹھڑیوں میں ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم، مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم و شان اور عظیم و قدرت ہے، وہ ہیں ساتھ میں ہیں. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ واس کا نام ہے، اہل اللہ اور صراط مستقیم، سلسلہ موائد حسنہ نمبر 21 صفحہ 11 اور 12. ذرا بات رکھانی والی سمجھے، ایک سوال اور اس کا جواب لکھ لیں، یہاں درج نہیں ہے. یہ جو پہلے ہمارا موقف ہے نا، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اس کے خلاف ایک سوال مجھ سے ہمارے اپنے مسلک کے ایک جید عالم نے، جن کا ان موضوعات پر وسیع مطالعہ ہے، ایک اشکال فرمایا. ہم نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا انسان جب بھی ترقیات کرتا ہے تو اوپر کی طرف جاتا ہے، جب بھی ترقیات کرتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے، جب بھی دعا مانگے تو ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، جب بھی اللہ سے مدد کا طالب ہو تو منہ اوپر اٹھاتا ہے، اور جب بھی روح انسان کے مقامات طے کرتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے. روحانی مقامات ہمیشہ طے کرنے کے لیے اوپر کا سفر ہوتا ہے، روحانی مقامات طے کرنے کے لیے اوپر سے نیچے کا سفر نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھ لیں، روحانی مقامات طے کرنے کے لیے اوپر کی طرف صعود کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے سامنے دو عالم ہیں، ایک عالم علو ہے، ایک عالم سفل ہے، ایک عالم اعلیٰ ہے اوپر والا عالم، اور ایک عالم نیچے والا ہے. اوپر والا عالم کثافت سے پاک ہے، سراپا لطافت ہے، اور یہ نیچے والا عالم، عالم زیری، یہ سراپا کثافت ہے. نیچے کثافت اور اوپر لطافتیں ہیں، اوپر کثافت نہیں ہے، اور روح لطیف چیز ہے، کثیف چیز نہیں ہے. اس لیے جب روح کثافت کے ساتھ ہوگی تو ممکن ہے ترقیات کم ہوں، اور جب لطیف عمل کی طرف جائے گی تو پھر ترقیات کا دروازہ کھل جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا نیچے والا عالم عالم کثافت ہے، اوپر والا عالم عالم لطافت ہے، اور روح لطیف چیز ہے، کثیف نہیں ہے. اس لیے روح کی ترقی تب ہوتی ہے جب رتو عالم کثافت سے عالم لطافت کی طرف منتقل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسرا جواب اس کا سمجھ، دوسرا جواب یہ ہے، ایک یہ عالم زیری ہے، ایک عالم بالا ہے، ایک عالم نیچے والا، ایک عالم اوپر والا. نیچے والے عالم میں بشری مخلوق رہتی ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کی فطرت میں اللہ نے گناہ بھی رکھا، ان کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اور اوپر میں جو مخلوق ہے وہ ملائکہ کی ہے، ملائکہ کی مخلوق، ملائکہ وہ مخلوق ہے کہ جن کی فطرت میں گناہ کا تصور نہیں، صرف اور صرف نیکی ہے. تو اس یعنی عالم میں وہ مخلوق رہتی ہے جن کے مزاج میں گناہ بھی ہے اور جن کے مزاج میں نیکی بھی ہے، اور اوپر وہ مخلوق ہے کہ جس کے مزاج میں گناہ نہیں بلکہ صرف نیکی ہے. تو جب آدمی ایسے ماحول کو چھوڑ دیتا ہے جہاں گناہ بھی ہوتے ہیں، صرف اس ماحول میں منتقل ہوتا ہے کہ جہاں صرف نیکیاں ہیں. تو وہاں روح کی ترقی ہونا فطری امر ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی بازار میں ہے اور آدمی نیک ہے, متقی ہے, ہے بازار میں, ایسے بازار میں ہے جہاں گانے بھی چل رہے ہیں, جہاں فلمیں بھی ہیں, جہاں نامحرم عورتیں بھی ہیں, جانے والا نیک ہے. اب اس کی قلبی کیفیت باوجود نیک ہونے اور گناہوں سے بچنے کی اور ہوگی. اور ایک آدمی فاسق ہے اور فاجر ہے, اور وہ ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں گناہوں کا ماحول نہیں ہے. اب فاسق ہونے کے باوجود اس کی قلبی کیفیت اور ہوگی. تو صالح آدمی گناہوں کے ماحول میں ہو تو قلبی کیفیت اور ہوتی ہے, اور فاسق آدمی نیکی کے ماحول میں تو قلبی کیفیت اور ہوتی ہے. تو یہ کیفیت کا بدلنا ماحول کی وجہ سے ہے. اس لیے روح کی ترقی اس عالم کی بجائے اوپر کی طرف ہوتی ہے, یہ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیں, چھوٹا سا نقطہ سمجھیں. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انسان کی فطرت میں نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے, قرآن کریم میں ہے قد افلح فالحمها فجورها وتقواها فالحمها فجورها وتقواها. اللہ نے انسان کے اندر فجور بھی رکھا ہے مادہ, اور انسان کے اندر تقوی کا مادہ بھی. الحمہ کا معنی یہ ہے, اللہ نے انسان کے نفس کو گناہ کی ترتیب بھی سمجھائی ہے اور نیکی کی ترتیب بھی سمجھائی ہے. اس کے مزاج میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. قد افلح من زکاہا. اب جب انسان کے مزاج میں دونوں چیزیں موجود ہیں, اب فجور کو دبا کے جب انسان تقوی کی عمل کرتا ہے تو تب متقی بنتا ہے. اور اگر کسی کے مزاج میں فجور نہ ہو, مزاج میں فجور نہ ہو اور وہ تقوی اختیار کرے, تو اس کو متقی ہونا اس کا کوئی کمال نہیں. یہی وجہ ہے کہ خنسا, ہجڑا اور خسرے, ان میں کبھی ولایت کاملہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ ولایت کے کمال کے لیے ضروری ہے ایسا بندہ گناہوں سے بچے جس کے اندر گناہ کرنے کی اہلیت ہو, جس کے مزاج میں گناہ کے تقاضے ہوں. جس میں گناہ کی اہلیت نہ ہو یا مزاج میں گناہ کا تقاضا نہ ہو, اگر وہ گناہ سے بچے تو اس بندے کی ولایت کاملہ نہیں ہوتی بلکہ ولایت ناقصہ ہوتی ہے. اب ہجرا دیکھ لیں, یا تو اس میں گناہ کا مزاج نہیں ہوتا, یا اگر گناہ کا مزاج اور مادہ موجود ہو تو گناہ کی اہلیت نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ گناہ کی اہلیت ہے, اس کا دل کر بھی پڑے تو اس کے پاس سامان ہی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہجڑا یہ کبھی کامل ولی نہیں ہوتا. کامل ولی وہ ہوگا جو آپ جیسے لوگ ہیں, گناہ مزاج میں ہوں اور پھر تقاضے کو دبا لیں تو پھر ولایت کاملہ حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہجڑا جا رہا تھا تو پیچھے سے کسی لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا. چھیڑنے کا معنی سمجھ گئے نا؟ پیچھے سے گھسرے کو چھیڑا تو گھسرے نے پیچھے دیکھا, جب پیچھے بابا جی تھے, لڑکے نے تو انگلی لگائی نا اور دوڑ گیا. تو گھسرے نے پیچھے دیکھا, بابا جی تو سب میں اس کار ماری ہے. بابا جی کا پتر میرا تو بہرا سی کوئی. بات سمجھ آ گئی؟ لڑکے نے چھیڑا نا, انگلی لگائی اور دوڑ گیا. لڑکے تو خوش رہتے کہ شرارتیں کرتے ہیں. تو خوش رہتے پیچھے دیکھا تو بابا جی تھے. اس نے کہا, بابا جی آپ نے مس کال ماری. بابا جی نے کہا, بیٹا ہمارے پاس تو بیوس نہیں, مس کال کیا مار دیا. آپ بتاؤ جس میں بیوس مس کال کا بھی نہ ہو یہ کال کیا کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس پاس اتنا بیوس نہ ہو کہ مس کال مار سکے تو اس نے کال کیا کرنی ہے, اور کار سے بڑھ کر سے پیکج پہ کیا چل رہا ہے؟ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تو آپ کو بھی سمجھ آتی ہے. میں خیر یہ سمجھا رہا تھا, اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے. اس کا معنی یہ میں بار بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو موقف سمجھ آ گیا نا, پھر آپ دلائل کے محتاج نہیں ہوں. یہ میں بات کن لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں؟ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ بحمد اللہ اللہ نے ہمارے اوپر ہمارے عقیدے کو کھول دیا, اور اس پر میں نے بہت سارا کتابوں کو مطالعہ نہیں کیا. اللہ گواہ ہے ایسے مسئلہ کھلا ہے کہ ہمیں ذرا ٹینشن الجھن نہیں. اب بڑے سے بڑے اشکال لے کر آئیں, ہمیں کتب کے مطالعے کی حاجت نہیں پڑتی. اللہ ایسا کرم فرماتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ حکیم علیہ السلام قاری طیب صاحب کی خطبات پڑھیں, ندوی کے مباحث پڑھیں، المدنی کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے مسئلہ کھلے نا پھر قلم کیسے چلتا ہے اور زبان کیسے ساتھ دیتی ہے. اللہ آپ سب پر اس بات کو کھول دے. ذہن میں آ گئی یہ بات. ایک چھوٹا سا میں نقطہ اشارہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی، تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا غلام پر تو عاشق ہے تجھے شرم نہیں آتی. زلیخا نے کہا وہ غلام وہ ہے جو تم نے دیکھا نہیں، پہلے اس غلام کو دیکھ لو پھر تانے دینا. اس نے دعوت کی، اس نے تانے دینے والی ساری بلا لی. حضرت یوسف علیہ السلام محل میں تھے، اخرج آپ بھی ہیں، یوسف علیہ السلام باہر آئے تو زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا. تو قرآن کریم میں ہے ان نے ایک کام کیا تھا، ایک کام کیا تھا اور ایک جملہ زبان سے نکالا تھا. ایک کام کیا اور ایک ان کا قول اور ایک فعل. قرآن نے دو باتیں نقل کی ہیں. فعل کیا تھا؟ بکتا نہ ایدیا ہونا، اپنی انگلیاں کاٹ دی. اور قول کیا تھا؟ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم. ایک فعل تھا نا، اپنی انگلیاں کاٹ دی. اور قول کیا تھا؟ ما ہذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. اب بتاؤ ان کی فعل کی حیثیت الگ ہے اور قول کی حیثیت الگ ہے. قرآن کریم نے ان کے اس قول کی تردید کی ہے کہ مصر کی عورتوں نے جھوٹ بولا، ہمارا یوسف تو بشر تھا اور وہ کہتے ہیں بشر نہیں ہے، تردید کی ہے. تو جب اللہ ایک گزشتہ قوموں کے جملہ نقل کرے اور پھر تردید نہ کرے تو ہماری شریعت بنتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر اہل بدعت کہہ دے کہ نبی بشر نہیں ہوتا کیونکہ قرآن نے جملہ نقل کیا تردید نہیں کی، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ مصر کی عورتوں نے کہا تھا مہاذا، یہ بشر نہیں ہے، قرآن نے کہا جھوٹ بولتی ہیں، وہ تو بشر ہے نا، قرآن نے تردید نہیں کی. تو جب قرآن نے تردید نہیں کی اس کا مطلب انہوں نے جملہ جو باتیں ان کی قابل تردید تھی قرآن نے رد کیا کہ نہیں؟ زلیخا کی بات کا رد کیا ہے، ان کے الزامات کو رد کیا ہے. ایک عملی مسئلہ ہے قرآن نے رد کر دیا، تو نظریاتی مسئلہ قرآن رد کیوں نہیں کرتا؟ اگر کوئی بریلوی کہہ دے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا جواب دیں؟ آپ بات سمجھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں موقف کھلا ہونا، موقف کھلا ہو پھر جواب دینا کوئی ٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک آیت اور ملا لیں پھر یہ آیت سمجھنی بہت آسان ہوگی. قرآن کریم میں ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے کافروں والے، کفر اختیار کرتا ہے، قرآن کا اولئک کالانعام، یہ انسان چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم ازل، بلکہ چوپاؤں سے بدتر ہے. اولئک کالانعام کو سمجھ آتی ہے یہ بل ہم ازل کیوں فرمایا ہے. اولئک کالانعام تو سمجھ آتی ہے کہ جانور کا کام ہے کہ پہلے بیٹھا ہوگا اور جب کھانا دیکھے گا تو کھڑا ہو جائے گا، برات پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کھانا لگتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جانوروں کی طرح ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جانور بیٹھا ہوتا ہے اور جب کھانا ہے تو پھر کھڑا ہوتا ہے، اور برات پہ کھانا لگا ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب کھانا کھانا ہوتا ہے تو پھر کل انعام ہوئے نا، یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ جانور کی طرح ہے. لیکن بل ہم ازل کیسے ہوئے؟ بل ہم ازل کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے مزاج میں اللہ نے نیکی اور گناہ دونوں مادے رکھے، دونوں صفت رکھی ہیں، دونوں صفت. ایک صفت کا نام ہے صفت ملکیت، ایک کا نام ہے صفت بہیمیت. ایک کا نام صفت ملکیت، ایک کا نام صفت بہیمیت. ملکیت کا نام ہے فرشتہ پن، بہیمیت کا معنی ہے ڈنگر پن. فرشتہ پن کا معنی ہے مان کر چلنا، ڈنگر پن کا معنی ہے من مانی کرنا. اس احسان تعبیر تو دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس احسان تعبیر میں کیا کروں گا؟ فرشتہ پن کا معنی مان کے چلنا، ڈنگر پن کا معنی. یہ انسان کے مزاج میں اللہ نے دونوں صفتیں رکھی ہیں، بحثیت بشر. اور جب انسان من مانی کرتا ہے اور مان کے نہیں چلتا، اچھا ایک معاملہ ہے جانوروں کا، ایک معاملہ ہے ملائکہ کا. ملائکہ کے مزاج میں ایک ہی صفت ہے فرشتہ پن، مان کے چلنا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ مان کے چلتے ہیں من مانی نہیں کرتے. اور جانور کے مزاج میں ایک ہی صفت ہے من مانی کرنا اور مان کے نہ چلنا. اب بشر کے اندر من مانی کرنا بھی ہے اور مان کے چلنا، دونوں اللہ نے رکھی ہیں. اور فرشتوں میں صرف مان کے چلنا ہے اور جانوروں میں من مانی کرنا ہے. اب بات سمجھنا، جب کوئی بشر من مانی کرے اور مان کے نہ چلے، چونکہ مان کے نہیں چلا تو یہ جانور کی طرح ہے، بلائے کا کن عام، مان کے نہیں چلا تو یہ جانور کی طرح ہے، اور جانور سے بدتر کیوں ہے؟ اس میں مان کے چلنے کا مادہ تھا نہیں، اس لیے من مانی کرتا ہے، اور اس میں مان کر چلنے کا مادہ تھا، اب من مانی کرتا ہے، تو بلہم اضل ہوا، کیا ہوا؟ بلہم اضل ہوا نا. آپ یہاں سے لاہور جاتے ہیں اور ایک گاڑی ہے نان اے سی وہ کرایہ لیتی ہے 300، ایک گاڑی ہے اے سی وہ کرایہ لیتی ہے 400. آپ اے سی والی گاڑی پر بیٹھے اور اس کے اے سی نے کام چھوڑ دیا اور کرایہ دیا آپ نے 400، نان اے سی 300 اور اے سی والی گاڑی، آپ اے سی والی گاڑی میں بیٹھے اس کے اے سی نے کام نہیں کیا چھوڑ دیا. اب آپ کہیں گے یہ ہماری اے سی گاڑی تو نان اے سی سے بھی بدتر ہے، آپ یہ نہیں کہتے نان اے سی کی طرح ہے، کیا کہتے ہیں؟ نان اے سی سے بھی، اگر تو نان اے سی کا 300 اے سی والی کا بھی 300 ہوتا اور اس کا اے سی کام میں کرتا تو آپ کہتے تو نان اے سی کی طرح ہے، اس میں بھی اے سی نہیں، اس میں بھی اے سی نہیں، اس میں بھی 300 اس بھی 300، لیکن اس میں اے سی تھا ہی نہیں نان اے سی میں، اور اس میں اے سی ہے اور کام نہیں کرتا، کرایہ 400 ہے اور سفر 300 والا. اب آپ یہ نہیں کہتے یہ نان اے سی کی طرح ہے، آپ کہتے یہ تو نان اے سی سے بھی بدتر ہے. اولئک کل انعام بلہم بلہم، سمجھ آ گیا؟ اچھا، اور اگر بشر کے مزاج میں من مانی کرنے کا بس موجود ہے اور وہ مان کے چلتا ہے، تو مان کے چلا تو فرشتوں والا کام کیا نا، مان کے چلا تو کون سا کام کیا؟ فرشتوں والا کیا، اور فرشتوں کے مزاج میں تو تھا ہی مان کے چلنا، اس کے مزاج میں مان کے چلنا بھی تھا اور من مانی کرنا بھی تھا. فرشتے کے مزاج میں صرف مان کے چلنا ہے، یہ چونکہ مان کے چلا تو فرشتوں کی طرح ہے، اور چونکہ ان کے مزاج میں من مانی کرنا تھا ہی نہیں اس لیے مان کے چلتے ہیں، اس کے مزاج میں من مانی کرنا تھا اب مان کے چلا ہے تو فرشتوں سے بڑا کہ نہیں بڑا؟ یہ جو انہوں نے کہا نا ما ہذا بشرا، انہوں نے ما ہذا بشرا میں بشریت کی نفی نہیں کی، بلکہ بشر میں وہ جو وصف ہے نا من مانی کرنے والا، اس وصف بہیمیت کی نفی کی ہے، یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرے. ان ہذا الا ملکن، یہ تو وہ بشر ہے جو مان کے چلا ہے اور فرشتہ ہے، اور فرشتہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں مان کے چلنا ہے اور مان کے چلا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے مزاج میں مان کے چلنا نہیں تھا نہ من مانی کرنا تھا پھر بھی مان کے چلا ہے، لہذا یہ ملک نہیں ہے، ملکن کریمن ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ملکن نہیں ہے بلے ملکن کریمن ہے. اولئک کل انعام، یہ مان کے نہیں چلا تو کس کی طرح ہوا؟ چوپائی کی طرح، اور چوپائی کے مزاج میں تو مان کے چلنا تھا ہی نہیں، چوپاؤں کے مزاج میں، اس کے مزاج میں مان کے چلنا تھا اور پھر بھی من مانی کی ہے، تو بلہم اضل ہوا. اور انسان کے مزاج میں من مانی کرنا تھا اور مان کے چلا ہے، یہ مان کے چلا تو ملک ہوا، اور فرشتہ کے مزاج میں ہے ہی مان کے چلنا، تو چونکہ اس کے مزاج میں من مانی کرنا بھی تھا پھر مان کے چلا ہے، اب یہ ملک نہیں ہے، ملکن کریمن ہے. ملکن تو ما ہذا بشرا میں بشریت کی نفی نہیں ہے، بشریت کے ضمن میں بہیمیت کی نفی ہے. ان ہذا الا ملکن میں یہ ملکیت کا اثبات نہیں ہے، ملک کہہ کے صفت ملکیت کا اثبات ہے، اور چونکہ ان میں صرف صفت ملکیت ہوتی ہے، یہ بہیمیت ہوتی ہے، قربان کر کے ملکیت اختیار کرتا ہے، اس لیے ملک نہیں کہا، ملکن کریمن کہا. کیا کہا؟ ملکن. اللہ کرے تو سمجھ آ جائے. سمجھ آ گئی نا، بیان نہ کر سکے سمجھ تو لے نا. کیا میرا مردان جلسہ تھا، ایسے کوئی بات چل پڑی، آدمی پھر کبھی کبھی بات چلے تو جوش میں آ ہی جاتا ہے نا، کوئی مسئلہ تھا، وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اسٹیج پہ علماء تھے. میں نے کہا بحمد اللہ میں تمہارا خطیب نہیں تمہارا وکیل ہوں، مجھے خدا نے دلائل بھی دی ہیں، بیان کرنے والی زبان بھی دی ہیں، سمجھنے والا دماغ بھی دیا ہے، اور دشمن کے مقابلہ کرنے والا مضبوط دل بھی دیا ہے. اٹھ کے پٹھان، میں نے کہا اٹھو نہیں بیٹھو، اتنی جلدی جوش نہیں آنا. جی ہمیں مجمع سنبھالنا آتا ہے، ہم مجمع دے کے بکھرتے نہیں ہیں. موری مجمع دے کے 10 بندے ہیں تو موڈ بدل جاتا ہے، مجمع دے کر موڈ نہیں بدلنا چاہیے، مجمع کو ساتھ سنبھالنا چاہیے. جب خطیب مجمع دے کے اس کا موڈ بدلنا شروع ہو جائے، یہ بڑی جلدی خود فساد کا شکار ہوتا ہے اور امت کو برباد کرتا ہے، اور جو بڑا مجمع دے کر مجھے متاثر نہ ہونا، یہ بندہ صحیح رخ پہ چلتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ آپ بیان کے لیے جائیں گے، لوگ آپ کا مسافہ کرنے والے ہوں گے، اور آپ اسی جلسہ کا ایک گھنٹے بعد جائیں گے، وضو کے لیے آپ کو لوٹا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اب بتاؤ لاکھ کے مجمع پر کیا ناچ رہے ہیں آپ نے؟ جیسے آپ جلسے میں جائیں 50,000 کا مجمع ہو تو لوگ نعرے ماریں گے، استقبال کریں گے، پھول کی پتیاں پھینکیں گے، اور اسی جلسہ گاہ میں 1 گھنٹے بعد جائیں تو پھر آپ کو وضو کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جب دنیا میں اتنی بے ثباتی ہو پھر 1,000 کا مجمع دے کر اپنے آپ کو بگاڑ لینا، اس سے بڑی بربادی اور فرعونیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے چیزیں ذہن میں رکھا کرو نا، پھر بندے میں عجب نہیں پیدا ہوتا، کبر نہیں پیدا ہوتا، پھر انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے. میری اوقات تو یہ ہے، آج دیکھو 50,000 بندے جمع ہیں، اور جب میں کل آؤں گا تو پھر مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کل ذہن میں رکھو، پھر آدمی آج کے مجمعے کی وجہ سے مغرور نہیں ہوتا. یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا ہمیں، اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. تو پھر میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں بھی آپ خطیب نہ بنو، وائز اور مبلغ بنو. وائز چھوٹے مجمع پر پریشان نہیں ہوتا، اور بڑا مجمع دیکھ کر ضرور زیادہ خوش نہیں ہوتا. وائز مبلغ بنو، یہ خطیب مناظر بننا ہے نہیں آخر دل کرتا ہے. بڑا اوکھا کام ہے پتر، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ حلق سے گولی نہیں نکلتی، یہ بہت مشکل کام ہے. نکل لو گے تو مزے کرو گے انشاءاللہ. دیکھیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے، میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں جس میں اخذ اور فہم کی صلاحیت ہونا. حضرت تھانوی کی ببادر و نبادر اس کتاب کا مطالعہ کرے، حضرت کی زندگی کی آخری کتاب ہے، اس کے کچھ دن بعد وفات پا گئے، یعنی باضابطہ تصنیف نہیں ہے، حضرت کی تصانیف میں سے کچھ چیزیں نکال کے کتاب جمع کی. جب حضرت کتاب پہنچی اتنے خوش ہوئے، فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میں اسی کے انتظار میں زندہ تھا، اب میں چلا بھی جاؤں تو مجھے دکھ نہیں. پھر کچھ نسخے خود لیے، بعض احباب کو اپنی جانب سے ہدیہ پیش کیے. یہ ببادر نادر اتنی زبردست کتاب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کچھ عربی میں ہے، کچھ فارسی میں ہے، کچھ اردو میں ہے، اس طرح حضرت کے مختلف مضامین ہیں اس کے جو جمع کیے نا، بڑا آپ مضمون دیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے کتنی ہم ہیں. مسئلہ کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خیر سمجھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا، وہ سوال کیا تھا کہ دو قسم کے گروہ موجود ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرب با اعتبار ذات اور وصف کے ہے، اور بعض کہتے ہیں قرب با اعتبار وصف کے ہے، بعض کہتے ہیں قرب ذاتی ہے، بعض کہتے ہیں قرب علمی ہے، جسے ہم میت ذاتیہ میت وصفیہ کہتے ہیں نا. ان سب عنوانات ہیں، تعبیر مختلف ہے، عنوان ایک ہی ہے، قرب با اعتبار ذات اور وصف کے ہے، قرب با اعتبار وصف کے ہے، میت ذاتیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں صرف میت علمیہ ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ دونوں میں سے سچا کون ہے، حق پر کون ہے. دوسرا، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے میت وصفیہ کے قائل ہیں، اور قائلین میت ذاتیہ کو کافر کہتے ہیں، کیا ان کو کافر کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دو مسئلے پوچھے نا، نمبر ایک قائلین میت ذاتیہ یہ سچے ہیں، یا صرف قائلین میت وصفیہ یہ سچے ہیں؟ نمبر دو، بعض لوگ وہ ہیں جو میت ذاتیہ کے قائلین کو کافر سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا کفر کا فتویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب دیا تھانوی نے، ذرا دیکھیں. مسئلہ، قال اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال وہو معکم الایہ فمن الناس من یقول ان القرب باعتبار ذات بل وصف. بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب باعتبار ذات اور وصف کے مانتے ہیں، نحن اقرب یہ قرب جو ہے. ویقول بعض الناس ان القرب بحسب الوصف فقط، اور بعض کہتے ہیں کہ قرب صرف باعتبار وصف کے، نحن اقرب ای علما فای الحزبین علی الصواب وای الفریقین علی الحق، دونوں میں سے کون درست ہے اور کون حق پر ہے. وان کان اللہ قریبا بالذات، اور اگر اللہ تعالیٰ قریب بالذات ہے، هل یقرب ما کون استواء علی العرش ام لا، تو کیا مستوی علی العرش ہونے کے باوجود اللہ پاک کو میت ذاتیہ حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ مستوی علی العرش بھی مانے اور ہر کسی کے ساتھ بھی مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے دیکھیں، ثم الذین یقولون بالقرب الوصفی، پھر وہ لوگ جو میت وصفیہ قرب وصفی کے قائل ہیں، یدعون بالقائلین بالقرب ذاتی انہم کفروا بقول بالقرب ذاتی، تو یہ لوگ قائلین قرب ذاتی کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی کے قائل ہیں. ہر یہ جوز نسبت القفر الی من قال ان القرب ذاتی ام لا، جو قرب ذاتی کا قائل ہے اس کو کافر کہنا جائز ہے، کافر کہنا جائز ہے نہیں؟ بات سمجھ آ گئی. ایک مسئلہ کیا پوچھا، کہ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب ذاتی اور وصفی ہے، بعض کہتے ہیں قرب وصفی ہے ذاتی نہیں ہے، ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ نمبر دو، اگر اللہ تعالیٰ کو قریب بے اعتبار ذات کے مانے، تو مستوی علی العرش بھی ہو اور ہر کسی کے ساتھ بھی ہو، قرب ذاتی ہو، کیا دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نمبر تین، جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ قرب وصفی حاصل ہے، وہ قائلین قل بذاتی کافر کہتے ہیں تو کیا ان کا ان کو کافر کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تین باتیں ہوگی نا. اب حضرت تھانوی کب جواب سنیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما کان المتبادر عند العامۃ من المعیت الذاتیہ ہی المعیت الجسمیہ. توجہ رکھیں, لما کان المتبادر عند العامۃ, حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب عوام الناس کے سامنے یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کو میت ذاتیہ حاصل ہے تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ میت ذاتیہ کا معنی میت جسمانیہ ہے. کاپی نہ دیکھو, ادھر دیکھو آپ. حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میت ذاتیہ ہے تو عام بندے کے ذہن میں فوراً بات کیا آتی ہے کہ میت کون سی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو عام بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کا جسم ہر جگہ موجود ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میت ذاتیہ کہنے سے بندہ عامی عوام الناس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے اس سے مراد میت ذاتیہ. اس بنیاد پہ بعض علماء نے انکار کر دیا کہ میت ذاتیہ کہ ہم نہیں مانتے. کیوں؟ میت ذاتیہ کہنے سے لوگوں کے ذہن میت جسمانیہ آ رہی تھی اور میت جسمانی تو خدا کو ہے نہیں, اس لیے انہوں نے میت ذاتیہ کا انکار کر دیا ہے. تو انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میت ذاتیہ نہیں, انکار کی وجہ یہ ہے کہ میت ذاتیہ کہنے سے عوام کا ایک غلط نظریے کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ ذرا دیکھیں لما کان المتبادر عند العامۃ من المیت الذاتیہ ہن المیت الجسمانیہ, جبکہ عوام الناس کے ذہن میں میت ذاتیہ کہنے سے فوری طور پہ میت جسمانیہ کی خاطر, یہ میں متبادر کا ترجمہ کر رہا ہوں, عوام کے ذہن میں میت ذاتیہ کہنے سے فوری طور پہ میت جسمانیہ کے خیال آتا ہے. اب تل العلماء, علماء نے اس کو اس کا انکار کر دیا. اب تل العلماء, علماء نے اس کا اس نظریے کو باطل قرار دے دیا, یعنی میت ذاتیہ کا انکار کر دیا. وکفر بعضهم القائلین بها, اور بعض حضرات نے میت ذاتیہ کے قائلین کو کافر بھی کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ وہ سمجھتے رہے کہ میت ذاتیہ سے مراد چونکہ میت جسمانیہ ہے اور میت جسمانیہ قول تو کفر ہے, اللہ کے لیے جسم ماننا تو ایمان نہیں ہے نا, اس بنیاد پہ میت ذاتیہ کا انکار کیا اور قائلین میت ذاتیہ کو کافر کہہ دیا. غیر مقلدین کو جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے ہر جگہ ہونے پر اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جسم مان دے, اگر ان کے ذہن میں جسم والی بات ختم ہو جائے تو پھر کوئی اشکال بھی پیدا نہ ہو. آگے حضرت کی بات سمجھیں, حضرت فرماتے ہیں جو میت ذاتیہ ہے نا ولو ارید بیت میت وغیر المتکیفہ, اگر اس میت ذاتیہ سے مراد ایسی میت مانے جو بلا کیف ہو, ایسی میت مانے جو ادھر دیکھو ادھر, ایسی میت مانے جو میت بلا کیف ہو. میں پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کیفیات ہمیشہ ہوتی ہیں صفات کی یا اجسام کی, کس کی ہوتی ہے؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, تھانی فرماتے ہیں یہ جو میت ہے اگر اس میت سے میت کون سی مانے؟ بلا کیف مانے, کہ اس میت کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے, فلا محظور فی القول بہا, تو پھر میت ذاتیہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں. میت ذاتیہ کہنے میں حرج تب آئے گا جب اس کی خاص کیفیت مانیں گے, اگر میت ذاتیہ کو بلا کیف مان لیں تو پھر ماننے میں کوئی حرج نہیں. آگے فرمائے اسی طرح میت ذاتیہ بھی مانے اللہ تعالیٰ کو مستوی علی العرش بھی مانے تو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. توجہ رکھنا, میت ذاتیہ بھی مانے اور مستوی علی العرش بھی مانے دونوں میں کوئی حرج ہے. کیوں؟ لأن الذات ليست بمتناهية, اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے, اللہ کی ذات غیر متناہی ہے اور میت ليس بمتكيفة اور میت بلا کیف ہے. ہم نے جب اللہ کی ذات کو غیر متناہی مان لیا ہے اور اس میت کے لیے کوئی کیف بھی نہیں مانا, اب مستوی علی العرش بھی مان لیں اور میت ذاتی کے قائل بھی ہو جائیں تو دونوں کے جمع ہونے میں کوئی امتناع بھی نہیں. جیسے ہمارا عقیدہ ہے نا, ہم مستوی علی العرش بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ہر جگہ پر بھی مانتے ہیں. کیا مطلب؟ اس لیے ہر جگہ کا معنی ہر کسی کے ساتھ, جب ہم ہر کسی کے ساتھ مانتے ہیں اس کی کوئی کیفیت نہیں مانتے, اس کی کوئی کیفیت نہیں مانتے, اور جو کہ غیر متناہی مانتے ہیں اس لیے ہر کسی کے ساتھ بھی مان لیتے ہیں, مستوی علی العرش بھی مان لیتے ہیں. بھائی جب غیر متناہی مانا ہے تو مستوی علی العرش کے ساتھ تو خاص نہ ہوا نا, ہر کسی کے ساتھ بھی ہوا اور مستوی علی العرش بھی غیر متناہی جو ہوا, اور کیفیت ایسی ہے میت ایسی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے, اس لیے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. دیکھو ولو ارید بحد میت وغیر المتکیفہ, اور اگر اس میت ذاتیہ, حال میت سے کیا مراد ہے؟ یہ الف لام آدھے کون سا آد ہوگا؟ آدھے ذہنی آدھے خارجی کا, یہ علماء میں اختلاف ہے. فلو اريد بهل ميه, اس میت سے مراد عام میت نہیں ہے, وہ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے میت ذاتیہ, یہ وہ ہے. اگر اس سے مراد میت ذاتیہ ہو جس کی کوئی کیفیت نہ مانیے بلا قائل, فلا محذور فی القول بها, تو پھر اس کا پھر اس کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں, اس کے قائل ہونے میں کوئی حرج ہے, یہ نظریہ اختیار کرنے میں کوئی حرج ہے. یہ میں بار بار ترجمے کیوں بدلتا ہوں, عبارات کے ترجمے کرنا سیکھو. بندہ آپ نے کہنا پس نہیں حرج اس کے قائل ہونے میں, بات پھر سمجھ نہیں آنی. اگر میت ذاتیہ سے مراد میت ذاتیہ بلا کیف ہو تو پھر اس نظریے کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے ول امتناع, ٹھیک ہے, ول امتناع, اگر ول امتناع او ہو نا تو پھر اس کا عطف ہے, یہ جو ہے نا فلا محذورہ, لا محذورہ, لا کو محذورہ کا اسم مانے نا تو پھر یہ منصوب ہوتا ہے, اور اگر محل مانے تو مرفوع ہوتا ہے, کیونکہ مبتدا ہے نا اور مبتدا محل مرفوع ہوتا ہے. ول امتناع کو پڑھیں گے تو پھر محذورہ کے محل پر عطف ہوگا جو مبتدا ہے, اور اگر ول امتناع پڑھیں گے تو پھر اس کا عطف محذورہ پر ہوگا جو کہ لا کی وجہ سے منصوب ہے. سمجھ آ گئی یہ بات ہے؟ دیکھو ول امتناع یعنی لا امتناع, بال امتناع سے کیا مراد ہے؟ لا امتناع, میت ذاتی کے قائل ہونے میں حرج بھی نہیں ہے, اور ول امتناع فی اجتماع بالاستواء, اس کو یعنی اس کو استواء الارض کے ساتھ جمع مانے اس پر بھی کوئی حرج نہیں, اس پر کوئی ممانعت کوئی امتناع نہیں ہے. ہم مستوی الارض بھی مان لیں اور اس کو میت ذاتیہ بھی مان لیں. فی اجتماع ہا, یہ ہا ضمیر کا مرجع ہے, المیت الذاتیہ بلا کیفن ولا امتناع فی اجتماع ہا, اجتماع ہا سے مراد فی اجتماع المیت الذاتیہ غیر المتکیفہ بالاستفاء. پھر ہم میت ذاتیہ بھی مان لیں اور مستوی الارش بھی مانے, ان دونوں کے جمع ہونے میں کوئی امتناع نہیں ہے, یعنی دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. کیوں؟ لأن ذات ليست بمتناهیت, اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے. جب غیر متناہی ہے تو ہر کسی کے ساتھ بھی ہے, مستوی الارش بھی ہے. بل معیت ليست بمتکیفۃ, اور معیت ایسی ہے جو بلا کیف ہے. آگے سمجھے, ومن لم یقدر, توجہ رکھنا, ثانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میت ذاتیہ بلا کیف مانے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ بلا کیف ماننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, اس کو نہ سنبھال سکتا ہو, یہ دماغ میں بات نہ بٹھا سکتا ہو, اس کے لیے میت علمیہ کہہ دے تو بھی کافی ہے. میت علمیہ کہہ دے, یعنی ایک بندے کی عقل اتنی ہے کہ وہ اللہ کو ہر جگہ پر بھی مانے اور جسم بھی نہ مانے, اس کو کہہ دے اللہ ہر جگہ پر ہے باعتبار علم کے, تو یہ بھی کافی, اس کا ایمان تو بچانا ہے نا. اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھو, وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ, اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ بلا کیفیت ہونے پر قادر نہ ہو, فَلْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ, تو بہتر یہ ہے, یعنی محفوظ راستہ اور محتاط یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کہہ دے بالمیت الوصفیہ اے العلمیت فقط, وبہذا التقریر خرج جواب من کل سوال وارتفع کل اشکال والحمد للہ الکبیر المتعال عن کل مکان و خیال. یہ حکیم الامت تھا, اللہ گواہ ہے اتنی عمدہ عبارت پیش فرمائی ہے نا, آپ متقدمین کی ساری کتب کا گال مالے تو شاید یہ خلاصہ کہیں نہ ملے جو حکیم الامت تھا آپ اپنے کابر کے نا علوم دیکھو, کسی مسئلے پہ ہمارے کابر کا باہمی اختلاف ہو جائے اس میں آپ نہ پھٹا ڈالو, اس میں نہ جھگڑو, دونوں مشائخ کے علوم دیکھو, ہمارے مشائخ علمی سطح کتنی بلند ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کی اپنی, حضرت حکیم الامت ثانی فرماتے پاکستان بننا چاہیے, المدنی فرماتے نہیں بننا چاہیے, المدنی کی رائے کیا تھی, وہ کیوں فرماتے نہیں بننا چاہیے, المدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری خیال یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان ایک ہو, دفاع کی وزارت اکٹھی ہو, خارجہ کی وزارت اکٹھی ہو, کرنسی ساروں کی ایک ہو, اور جس صوبے میں مسلمان زیادہ ہوں اس میں مسلمانوں کا قانون ہو, ہندو کا اقلیت کے حقوق دے دو, جس میں ہندو زیادہ ہیں اس میں ہندو کا قانون ہو اور مسلمان کو اقلیت کے حقوق دے دو, اس میں امن بھی رہے گا, ہماری طاقت رہے گی اور قیامت تک کافر مسلمانوں پر حملہ کر نہیں سکے گا, یہ محفوظ ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ برائے غلط ہے, وزارت دفاع وفاقی ہو, خارجہ وفاقی ہو, کرنسی وفاق کے پاس ہو, اور صوبے خود مختار ہو, جس صوبے مسلمان زیادہ ہیں اس میں اسلامی قانون ہو اور ہندو کا اقلیت بنا دو, اور جس میں ہندو زیادہ ہے اس میں قانون ہندو کا ہو، مسلمان کو اقلیت کے حقوق دے دو. اب ان پر امریکہ یا روس کوئی ملک کیسے حملہ کرے گا؟ مسلمان محفوظ ہوگا، اور جس میں غالب ہے قانونی اس کا ہے، اور جس میں مغلوب ہے اس کو اقلیت کے حقوق ہے، تو مسلمان کا مال ایمان دونوں محفوظ ہو جائیں گے. یہ رائے کو غلط ہے، بڑی سمجھ آتی ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت تھانوی فرماتے تھے نہیں، ہندو کے مزاج میں تعصب ہے، یہ اکٹھے رہیں گے تو ہمیشہ لڑیں گے، مسلمان کو الگ کر لیں گے تو مسلمان بچ جائے گا، اور جب مسلمان الگ ملک بنائیں گے اتنی بڑی طاقت میں ہوں گے، اسلام نافذ ہوگا، وہ مکمل اسلام پہ عمل کریں گے، اور یہ جو مسلمان ہندوستان کے اندر ہوں گے ان کو ہندو تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پشت پہ مسلمانوں کی طاقت موجود ہوگی، تو اسلام نظام خالص ہو جائے گا اور مسلمان اس ملک میں محفوظ رہ جائیں گے، جو نہیں گے ان کے پشت اسلامی طاقت کی وجہ سے. یہ رائے غلط ہے تو ٹھیک ہے. اب دونوں رائے کا وزن دیکھو. حضرت حضرت مدنی فرما رہے ہیں کہ ہندوستان مسلمان کا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت تھانی فرماتے ہیں بھرتی ہونا چاہیے. حضرت مدنی کیوں فرماتے ہیں حرام ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان احتجاج کرتا ہے اور ان کو انگریز مارتے ہیں، اگر اس فوج میں مسلمان شامل ہوگا تو مسلمان مسلمان کو مارے گا، نہیں مارے گا تو اس کو فوج سے نکال دیں گے، اور مسلمان کو مسلمان کا جو قتل ہونا یہ قتل احمد ہے، جو بہت یعنی بہت لمبی جہنم میں سزا کا سبب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت تھانوی کی رائے کیا تھی؟ فرماتے ہیں مسلمان کی فوج میں شامل ہو جائے، یہ طے شدہ ہے، نظر آتا ہے کہ انگریز نے چلا جانا ہے، جب انگریز جائے گا اگر مسلمان فوج میں ہوں گے تو افسر یہ بنے گے، یہ نہیں ہوں گے تو ہندو بنیں گے، مسلمانوں کا نقصان ہوگا. آپ بتاؤ رائے غلط ہے؟ ٹھیک ہے تو سمجھ آ رہی ہے. اب دیکھو نا، کافر کی رائے کو نہیں سمجھتے نا تو ہم آپس میں لڑ پڑے، اگر سمجھ پڑے تو کوئی لڑائی رہ جاتی ہے. اب سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ان مشائق کی منشا کو سمجھے تو صحیح نا. جب ان مشائق کی منشا کو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اللہ معاف فرما، تھانوی کی نسبت رکھنے والے مدنیوں پر چڑھے ہوئے ہیں، جو مدنی کی نسبت کو رکھتے ہیں وہ تھانوی پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ ان کو انگریز کے جج کہہ دیا، وہ ان کو ٹاؤن کہہ رہے ہیں. حالانکہ دونوں ٹھیک ہے، غلط تو دونوں نہیں ہیں، لیکن مشائق کی رائے تو سمجھ آئے نا. اس لیے سمجھ آ جائے پھر آدمی دونوں طبقوں کا احترام کرتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا میں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے بیان کرتا ہوں، ہمیں تھانوی نسبت بھی حاصل ہے اور مدنی نسبت بھی حاصل ہے، اس خانقاہ سے بھی خلافت ہے، اس خانقاہ سے بھی ہے، اس لیے ہم دونوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں اور دونوں کو اپنا مشائق بھی مانتے ہیں، اور دونوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ دونوں کو جوڑتے ہیں. آپ نے توڑنا ہے یا جوڑنا ہے؟ جی ہاں جوڑنا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی حضرت تھانوی کی. اب دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت صاف پتہ چلتا ہے نا کہ میت ذاتی قول کرنا چاہتا ہے کہ حرض کی بات نہیں ہے، اور جو میت العلمیہ کے قائل ہے اس کی وجہ آپ نے بتا دی نا، وہ کیوں قائل ہے؟ کہ ہر بندہ میت ذاتی بلا قیاس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے مشائخ نے علمی میت وصفیہ کا قول کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو دیکھا تو ذہن کیا بنا دیا کہ میت ذاتیہ کا قائل ہونا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ فلاں فلاں میت علمیہ کے قائل ہے. حالانکہ ان کے میت علمیہ کے قائل ہونے کی خاص وجہ ہے. فائدہ نمبر 9، یہ چونکہ بڑی آسان سی بات ہے، اسماء حسنہ میں سے کون سے اسماء اللہ کے علاوہ بندوں پر استعمال ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیوں بحث کی ہے؟ یہ صرف اس وجہ کی ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نام کے ساتھ لفظ عبد کا اضافہ کر کے لوگ کسی بندے کا نام رکھ لیتے ہیں، اور جب پکارتے ہیں تو عبد کو ختم کر کے محض اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے عبد الرحیم کو رحیم کہہ دیتے ہیں، عبد الکریم کو کریم کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز نہیں. اس پوری بحثوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ایسے اسماء جن کا قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں، اجماع امت میں یا امت کے تعامل میں اللہ کے علاوہ غیر پر استعمال کرنا نہیں ثابت، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نا. ایسے اسماء جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور اس میں ایسے اوصاف ہیں جس میں غیر اللہ کا وہم بھی شرک ہو جاتا ہے، اس کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسے اسماء کہ جس کا اطلاق اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ پر ہوا ہے قرآن کریم میں، احادیث میں، امت کے تعامل میں، اس کا استعمال اللہ کے علاوہ بھی کرنا جائز ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. اب دیکھو عزیز بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ جائز ہے. حالانکہ ان اللہ عزیز الحکیم بھی ہے، لیکن عزیز، رحیم اور رؤوف یہ تین لفظ اللہ کے غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال ہوئے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے. عبد الرحیم کو رحیم بھائی آپ کہہ سکتے ہیں، استعمال جو ہوا ہے جائز ہے، اور جن کا استعمال کہیں سے ثابت نہیں ہے اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسے اسماء کو اللہ کی غیر کے علاوہ استعمال نہ کرے. یہ اس کا خلاصہ ہے. آگے دیکھیں یہ پوری آپ بحث دیکھ رہے ہیں نا، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو علو اصول نے کہا ہے وہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 23 آخر میں دیکھیں. نمبر 1، ان عبارتوں سے اس بارے میں اصول مستنبط ہوتے ہیں. وہ اسماء الحسنا جو باری تعالیٰ کے اس میں ذات ہوئی، صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہوں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال میں جائز نہیں. اللہ الرحمن، القدوس، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور. نمبر 2، وہ اسماء جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا اطلاع غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہو، ان کی تفسیر یہ ہے. اگر قرآن حدیث تعامل امت عرف عام میں ان اسماء سے غیر اللہ کا نام رکھنا ثابت ہو تو ایسا نام رکھنے میں مذائقہ نہیں. مثلا عزیز، علی، کریم، رحیم، عظیم، رشید، کبیر، بدی، کفیل، ہادی، واسع، حکیم وغیرہ. اور جن اسماء حسنہ سے نام رکھنا نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو نہ مسلمانوں میں معمول رہا ہو، غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے. نمبر 3، مذکورہ دو اصولوں سے اصول خود نکل آیا کہ جن اسماء حسنہ کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو کہ قرآن حدیث تعامل امت یا عرف میں غیر اللہ کے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے، کیونکہ اسماء حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو، جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ان اصولوں پر تمام اسماء حسنہ کے بارے میں عمل کیا جائے. تاہم یہ جو آپ چونکہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر نام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح آپ کو نہیں ملی، اس لیے اگر اس میں دوسرے اہل علم سے بھی استصواب کر لیا جائے تو بہتر ہے. واللہ سبحان عالم. فتاوی عثمانیہ جلد 52/53. فائدہ نمبر 10، مسئلہ صفات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے مدرجہ ذیل کتب کا مطالعہ نہایت مفید ہے. کتاب الاسماء والصفات امام بحقی کی، دفع شبہ تشبیہ امام ابن جوزی کی، زاہ الدلیل بدر الدین ابن جماعہ کی، المسامرہ مع المسائرہ ابن حمام کی، یہ مسامرہ شرح ہے مسائرہ کی، شرح المقاصد علامہ طفتازانی کی، یہ المقاصد بھی علامہ کی اپنی ہے، شرح بھی ان کی اپنی ہے، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی کی، اتحاف الکائنات شیخ محمود سبکی کی، مقالات القوصری شیخ زاہد القوصری کی، اساس التقدیس امام فخر الدین رازی کی، تمہید الفرش کی تحدید العرش مولانا محمد اشرف علی تھانوی کی. تمہید الفرش تو آپ کو مل جائے گی، یہ فتاوی امدادیہ کے اندر لگا ہوا رسالہ ہے، آپ وہاں دیکھ لیں. اور یہ جو ہے نا مقالات القوصری، یہ بہت مفید ہے. مقالات القوصری جو نے اس دور میں کام کیا ہے جب حنفیت پہ اعتراضات بہت تھے اور شیخ نے دلائل سے بہت رد فرمایا، اس لیے اب علماء القوصری پڑھے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے پاس کال کا بیلنس نہ ہو وہ کال نصیب کرتے ہیں. یہ پتہ کس پہ دیے؟ جتنی بات میں کہتا ہوں نا اتنی آپ کے لیے مفید ہوتی ہے. آپ کتنا جھنجھٹ چھیڑے جب سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ قواعد فی العقائد کا جائزہ ہوگا، کل اس کا امتحان ہوگا. ایک دن کافی ہے نا آپ کو یاد کرنے کے لیے؟ جی نہیں، باقی سبق تو چلتے رہنے، باقی سبق تو ختم نہیں ہو رہے، یہ نا میں سب اس کو ختم کر دیں. چلیں، کل 10 ہے، پرسوں 11 ہے، اور 11 کے بعد 12 کو رکھ، 11 رکھ لیں، 12 رکھ لیں، کل 10 ہے، پھر 11، جو دن آپ کو آسان ہو. چلو ٹھیک ہے، 12 کو ان شاء اللہ آپ 11 اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. تقریری رکھیں، تحریری رکھیں، اس میں ذرا میں زیادہ تو آپ سے نہیں کہتا، باقی سب ساتھی اس میں دے تحریری، سب ساتھی، اور کم از کم 5 بندے ایسے چاہیے جو اس پر باقاعدہ تقریر کریں، اس مسئلے پہ تقریر کریں. اس مسئلے کو سمجھانا کیسے ہے؟ پورا مسئلہ آپ نہیں سمجھا سکتے، اس مسئلے کا خلاصہ. وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ پر ہے، بس یہ سمجھ، میں ترتیب سمجھا دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر، یہ کہیں اور اس پر اپنے دلائل دینے شروع کریں. بات سمجھ آ گئی؟ اپنے دلائل دیں، اپنے دلائل کے بعد پھر غیر مقلدین دین کے اعتراض اس کے جواب پیش کر دیں. کتنی سی تقریر سنا، یہ تو لمبی تقریر نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اپنے دلائل پیش کریں، اس کے بعد غیر مقلدین دین کے دلائل کا اعتراضات کے جوابات پیش کریں. یہ 10-15 اسائنمنٹ کی تبھی بن جائے گی، پانچ بندے ایسے ہوں کہ جو تقریر کرے، تحریری امتحان سب کا ہوگا انشاءاللہ 12 تاریخ، اور جو تقریر کریں گے میں خود سنوں گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ جو پانچ مشورے میں طے ہو جائیں، آپ میں سے ہر بندہ ذہن بنا کہ میں تیار ہوں، ہر بندہ، لیکن مجھے پنگا بازی نہیں کرنی، وہ ساتھی جن کی زبان اچھی ہے، بولتے ہیں، خطابت کا ذوق ہے، وہ آگے بڑھے، تاکہ اس بیان کو اور مزید اس کے لیے چاہیے تو میرا خیال ہے میرے بیانات میں کوئی آپ کو سی ڈی ایسی مل جائے گی، آپ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں ذرا، اس موضوع کو آپ نے عوام میں چھیڑنا کہتے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، عوام میں اس کو لانا کیسے ہے، صرف درسگاہ میں تو نہیں، درسگاہ سے باہر بھی نکلنا ہے کہ نہیں، تو بات سمجھ آ رہی ہے. اس لیے آپ میں سے کم از کم 5 ساتھ امتحان تو آپ کے ہر جمعے ہر نماز کے بعد ہوتی ہے تقریر کے نہیں، ایک تو یہ ذہن بنا لو کہ آپ میں سے ہر ساتھی نے یہ تقریر کرنی ہے. مکمل احادیث کتنی ہے اور ان کی کتب کتنی ہے؟ اصول حدیث کون پڑھا رہے جی؟ اصول حدیث کون پڑھا رہے؟ میں آپ سے کوئی کام اشارے کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کون پڑھا رہے ہیں جی؟ شبیر صاحب آپ کا بیٹا ہے، استاد ہی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو بیٹے کو آدمی کہتے ہیں، آپ کو استاد کہتے ہیں شرما دیے گیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو اصول حدیث پڑھا رہا ہے، یہ چٹ ان کو دے مجھے نہ دے، جو سبق میں پڑھاتا ہوں مجھے چٹ دے نا، جو استاد سبق پڑھائے گا اس کو چٹ دے، وہ آپ کو جواب نہ دے. اگر آپ کو کہنا چاہیے ہم نے فلاں استاد کو چٹ دیا ہے اور ہمیں جواب نہیں دیا، وہ یہ کہہ دے میں مطالعہ کر کے کل دوں گا، تو کل تو آپ صبر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی پر بھی وہی آتی، وہ بھی ہر وقت نہیں آتی، لیکن سوال کے فوراً وہی آ جائے، اور ہمارا معاملہ وہی کہ نہیں، ہمارا معاملہ تو ہے ہی مطالعے کا. تو یہ چٹ آپ اپنے استاد جی شبیر صاحب ہوتے ہیں، استادوں کو استاد سمجھا کریں، استادوں کو بیٹا نہ سمجھا کریں، کہ ٹھیک ہے غلط ہے، تو ٹھیک ہے غلط ہے. تو 12 کو آپ کا انشاءاللہ تاریخی اس میں ہوگا، اس کے بعد پھر اگلا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ، اور 5 ساتھی وہ جن کی تقریر میں خود چھوڑوں، نظیر مشورہ کر لیں کہ 5 کون ہیں، کرنی تو آپ سب نے ہے، میں انہوں نے رضوان صاحب سے کہہ دوں گا کہ اس تقریر کو آپ میں سے ہر بندے نے کرنا ہے، فجر کے بعد کریں، زہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے، اس پہ پھڈا پڑا ہوا ہے، غیر مقلد تنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کو بیان کرو، یہاں بیان کرو، پھر اپنے علاقے میں چھیڑو، اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ ہمارے دلائل ہیں. یہ غیر مقلد کے لیے اس کا یہ جواب ہے کہ غیر مقلد کا ماحول نہیں ہے، تو یہ لفظ نہ بولے، لیکن جو اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتا وہ دلیل دیتا، اس کا یہ جواب. سمجھ آ گئی؟ کر لو گے کہ نہیں؟ 5 کی تقریر تو میں خود سنوں گا، اور باقی تقریر اپنی ترتیب میں آپ رکھیں انشاءاللہ، اور تحریر آپ سب اس کی تیاری کریں. یہ جو پورے قواعد کی تیاری تو آپ نے پوری کرنی ہے، اور جو تقریر کرنی ہے وہ صرف 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پر ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں، اور جو اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتا یہ اس کے شبہات ہیں، اور ان شبہات کے یہ جوابات. یہ تو لمبی تقریر نہیں ہے، تقریر میں آپ نے پوری قواعد بیان نہیں کر دی، وہ آپ نے تھوڑی سی بیان کر دی،